kitaplığımızdan seçmeler. Mança İli'nin köylerinden birinde Kişot adlı pek fazla zengin olmayan bir bey yaşıyordu. Bu bey zamanının tamamını şövalye hikayeleri okuyarak geçirir, böylece yapması gereken tüm işlerini unuturdu. Sözün kısası, Kişot kendisini okumaya o kadar kaptırdı ki geceleri bile uyuyamaz oldu. Uyumadan sürekli okuduğu için de beyni sulanarak aklı başından gitti. Öyle ki beyni büyülerle, savaşlarla, meydan okumalarla, kavgalarla, işkencelerle, çeşitli tutkularla, aşklarla ve daha akıl almaz çılgınlıklarla doldu taştı. Kısa zaman içinde de bütün bu hayal ürünü düşünceler ona gerçek görünmeye başladı. Sonunda kararını verdi. Şövalye olacaktı. Hem de devletin iyiliği için ünlü bir şövalye. Her çeşit haksızlığı, adaletsizliği yok etmek için tehlikelere atılacak, savaşacak, böylece ünü dilden dile dolaşacaktı. Daha şimdiden kendini imparator olmuş görüyordu. Kafası bu düşüncelerle, yüreği bunların verdiği tatlı bir zevkle dop doluydu. Şimdi bunları artık yaşamına uygulamalıydı. Merhaba sevgili kitapseverler. Don Kişot adlı kitaptan kısa bir bölümü sunarak başladık. Çoğunuzun önceden tanıdığı Don Kişot adlı bu kitabın yazarı Miguel de Cervantes. İspanya'da Alcalá'da doğmuştur. Orta halli bir cerrahın oğludur Miguel de Cervantes. Hayatını kazanmak için askerlik mesleğine girmiş, İnebahtı Deniz Savaşı'nda sol elini kaybetmiş, askerlikte geçimine yetecek kadar bir servet yaptıktan sonra ülkesine dönerken korsanlar tarafından yakalanarak Cezayir'de 5 yıl tutsak kalmış, bu tutsaklıktan sonra ülkesine dönünce yazılarıyla hayatını kazanmaya çalışmış, bir yandan da İAŞ komiseri olmuş, hesaplarının düzgün olmadığı gerekçesiyle 2 kez hapse girmiş, yaşamının sonlarına doğru yazdığı Don Kişot adlı romanıyla dünya ölçüsünde büyük bir ün kazanmıştır. Cervantes, Don Kişot adlı bu kitabıyla modern romanın kurucusu olmuştur. Şiir, hikaye, roman, tiyatro türlerinde çeşitli eserler vermiş olan Cervantes'in en çok bilinen, tanınan kitabı Don Kişot'tur. Don Kişot 2 cilttir. Birinci cildi 1605'te, ikincisi ise 1614'te yayımlanmış, çok geçmeden hemen hemen bütün dillere çevrilmiştir. Don Kişot o dönemlerde İspanya'da çok ilgi gören şövalye romanlarını yermek amacıyla yazılmıştır. Don Kişot adlı romanda 2 ana karakterle tanışırız. Bunlardan Don Kişot düşü temsil eder. Onun uşağı Sancho ise gerçeği. Gelin şimdi Don Kişot'u yakından tanımaya çalışalım. İspanya'nın Manşa eyaletinden bir köy asilzadesi olan Don Kişot, 50 yaşlarında sıska, uzun boylu, evlenmemiş biridir. Şövalye romanlarını okumayı çok sever. Okuduğu bu tür serüven kitaplarından etkilenir. Yaratılış itibariyle serüvenlere düşkün olan Don Kişot, bir gün okuduğu kitaplardaki şövalyelere benzemek, orta çağdaki gibi bir gezgin şövalye olmak, zulüm görenleri kurtarmak, dünyadan kötülükleri kaldırmak, haksızlıkları düzeltmek, adaletsizlikleri önlemek, tüm insanları mutluluğa kavuşturmak için harekete geçmeye karar verir. Atadan, dededen kalma paslı zırhları mahzenden çıkarır, tamir eder, miğfer yerine başına bir berber çanağı geçirir. Dulcina adını verdiği, pek de kibar olmayan bir köylü kızını, uğrunda serüvenlere atılacağı güzel, soylu bir sevgili farz eder. Gerçekte sıska bir at olan ama gözüne küheylan gibi görünen Rosinante'ye biner, elde edeceği adalardan birinin valiliğini, vermeyi vaat ettiği saf köylü Sancho Panza'yı da yanına seyis olarak alır, kendisi atına, seyisi eşeğine biner, haksızlıkları düzeltmek amacıyla yola çıkarlar. Düşler aleminde yaşayan Don Kişot, karşılaştığı her şeyi kafasındaki düşlere, kurduğu hayallere benzetir. Gün gelir, yel değirmenlerini insanlara kötülük eden devlermiş gibi görür, üzerlerine saldırır. Gün gelir zincire vurulmuş kürek mahkumlarını kimi zavallı insanlar sanarak kurtarır, sonra da onlardan dayak yer. Gelin şimdi Don Kişot'la Sancho Panza'nın yanına gidelim birlikte. Bakalım yolculukları nasıl geçiyor. Ortak olalım serüvenlerine. 30-40 yel değirmeni gördüler. Don Kişot bunları görür görmez seyisine döndü ve dedi ki, "Talih bize istediğimizden çok yardım ediyor. Şu koskoca devleri görüyor musun sevgili Sancho Panza? En azından 30 tane var. Onlarla savaşmak, hepsinin canını almak istiyorum. Elde edeceğimiz ganimetle zenginleşmeye başlarız. İyi bir savaş olur bu. Ayrıca böyle bir canavar soyunu yeryüzünden kaldırmak Tanrı'ya hizmettir." "Hangi devlerden söz ediyorsunuz?" diye sordu Sancho. "Şurada gördüğün, kimisi 2 fersah uzunluğunda koskocaman kollu devlerden canım." "Dikkat edin senyor, bu gördükleriniz dev değil, yel değirmeni. Kol sandıklarınızsa rüzgarla dönen ve değirmen taşını çeviren kanatlardır." "Maceradan hiçbir şey anlamadığım belli oluyor," diye karşılık verdi Don Kişot. "Dev bunlar, korkuyorsan ayak altından çekil. Ben şu benzersiz ve korkunç kavgayı yaparken sen de otur, dua et." Bunu dedikten sonra saldıracağı şeylerin dev değil, yel değirmeni olduğunu haykıran Sancho'ya kulak asmaksızın Rosinante'yi mahmuzladı. Gözleri öylesine kararmıştı ki Sancho'nun dediklerini duymuyor, yeni başlarına geldiği halde değirmenleri göremiyordu. "Kaçmayın, korkak ve alçak yaratıklar!" diye bağırdı avazı çıktığı kadar. "Tek bir şövalyedir karşınızdaki." Tam bu sırada hafif bir rüzgar çıktı, kanatlar dönmeye başladı. Yel değirmenlerini koskoca devler olarak gören Don Kişot, çıkan rüzgarın etkisiyle yel değirmenlerinin kanatlarının dönmeye başladığını da fark edince, 100 tane kolunuz olsa da cezanızı bulacaksınız diye bağırır. Bunları söylerken bu büyük tehlike karşısında ona yardım etmesi için kendini bütün kalbiyle sevgilisi Dulcinea'ya emanet eder. Kalkanına sımsıkı yapışır, mızrağını doğrultur, atını 4 nala sürer, en yakın yel değirmenine saldırır. Mızrağını kanatlardan birine saplar. Tam o sırada rüzgar öyle bir şiddetlenir ki yel değirmeninin kanadı, mızrağı, mızrarla birlikte atı ve şövalyeyi havaya kaldırır. Ta ki mızrak kırılana dek. Mızrak kırılınca ikisi de tarlaların bir köşesine fırlar. Bunu gören Sancho eşeğini 4 nala kaldırır, yardıma koşar. Tarlanın köşesine gidince efendisini hareketsiz yatarken bulur. "Ey ulu tanrım, sen bana yardım et!" diye bağırdı. "Ah senyor, ben size dikkatli olun. Bunlar yel değirmeninden başka bir şey değil demedim mi? Bu sözümün doğruluğundan kuşkulanabilmek için asıl sizin kafanızda bir takım yel değirmenleri olmalı." "Sus Sancho," diye karşılık verdi Don Kişot. "Savaş sanatı bütün öteki sanatlardan zordur. Bana gelince öyle sanıyorum ki ve bu sanım doğrudur. Büyücü Freston onları yenme şerefini elimden almak için devleri yel değirmeni biçimine soktu. Böylesine düşmandır bana ama önünde sonunda onun kötü büyüleri kılıcımın önünde boyun eğecektir." "Amin," diye tamamladı Sancho. Sonra efendisinin kalkmasına yardım etti, Rosinante'nin sırtına oturttu. Hayvanın sırtı yarı yarıya soyulmuştu. Başlarına gelen macerayı konuşarak Puerto Lapice'ye doğru yollandılar. Don Kişot böyle bir kalabalık yerde bir sürü ve değişik macerayla karşılaşmamanın olanaksız olduğunu söylüyordu. Ama mızrağını yitirdiği için pek üzgündü. Bunu seyisine de anlattı. "Hatırladığıma göre," dedi, "bir kitapta Diego Perez de Varga adında bir İspanyol şövalyesinin savaşta kılıcını kırdığını, bunun üzerine kocaman bir meşe dalı kopardığını ve onunla önüne gelen mağlupluğu ezdiğini, bu yüzden de kendisine Makhuka, öldürücü sıfatının takıldığını okumuştum. O günden beri bütün sülalesi Vargas Makhuka, öldürücü Vargas adıyla anılmıştır. Bunu sana şunun için anlatıyorum. İlk fırsatta 12 kadar güçlü ve sağlam bir meşe dalı koparacağım, sonra onunla öyle işler becereceğim ki böyle büyük ve akıl almaz şeyleri görüp tanık olduğun için kendini mutlu sayacaksın." "Tanrı yardımcım olsun," diye karşılık verdi Sancho. "Madem ki siz söylüyorsunuz, inanıyorum. Ama senyor, önce kendinizi toparlayın biraz. Çünkü neredeyse attan yuvarlanacaksınız. Şu düşüş sizi pestile çevirdi galiba." Don Kişot, Sancho'nun söylediklerini doğrular. Ne var ki ona göre gezginci şövalyeler herkese benzemez. Bağırsakları dışarı çıkmış olsa bile bir gezginci şövalyenin yakınması, içinde bulunduğu durumdan şikayetçi olması yakışık almaz. Bu yüzden Don Kişot yakınamaz. Bunu böyle anlatınca Sancho buna bir diyeceğim yok der ama acı çektiği zaman yakınırsa rahat edeceğini söyler. Sancho'nun asıl endişesi acı çektiği zaman kendisinin sızlanmaya hakkı olup olmadığı konusundadır. Benim buna bir diyeceğim yok ama Tanrı biliyor ya, eğer acı çektiğiniz zaman yakınırsanız pek rahat edeceğim. Çünkü ben en küçük acıdan sızlanmak isterim. Tabii bu iş gezginci şövalyelerin seyislerine de yasak değilse. Don Kişot seyisinin saflığına gülmekten kendini alamadı. Ona sebepli sebepsiz istediği kadar sızlanabileceğini, kitaplarda bunu yasaklayan bir şeye rastlanmadığını söyledi. Bunun üzerine Sancho yemek vaktinin geldiğini hatırlattı. Benim şimdilik karnım tok dedi Don Kişot. Ama sen istersen yiyebilirsin. Bu izni alan Sancho, eşeğinin üstüne iyice yerleşti ve evden getirdiği şeyleri heybesinden çıkarıp yemeye başladı. Bir yandan yiyor, bir yandan da hiç acele etmeksizin efendisinin ardından gidiyordu. Arasında da su kabağını öyle bir zevkle ağzına dikiyordu ki, Malaga barlarındaki oburlar bile görse kıskanırdı. Böyle şarabını yudumlayarak ilerlerken artık efendisinin vaatlerini hatırlamıyor, bu mesleği yorucu bulmak bir yana, ne kadar tehlikeli olursa olsun macera peşinde koşmanın pek tatlı bir şey olduğunu düşünüyordu. O geceyi ağaç altında geçirirler. Don Kişot orada da boş durmaz. Ağaçların birinden mızrak olabilecek kadar sağlam bir dal koparır. Eski mızrağının demir ucunu buna takar. Okuduğu kitapları anımsar. Kitaplardaki geceyi ormanlarda, ıssız çöllerde, sevgililerini, prenseslerini düşünmekle geçiren şövalyeler gibi sabaha dek gözünü yummaz. Sürekli Dulcina'yı düşünür. Sancho'ya gelince. Sancho öyle yapmaz. Midesi dolu, karnı tok olduğundan sabaha kadar mışıl mışıl uyur. Tan vakti gelir, güneş dünyayı selamlar. Kuşlar ötüşür sevinçle. Sancho ne yüzünde gezinen günün ilk ışıklarının farkındadır ne de yeni günü sevinçle karşılayan kuşların. Efendisinin sesini duyunca uyanır. Ayağa kalkarken su kabağına bir el atar. Onu akşamkinden daha hafif bulur. Bu duruma üzülür. Çünkü yakın zamanda bunu yeniden doldurmanın olanaksız olduğunu bilir. Don Kişot'a gelince, o hala düşler dünyasındadır. Akşam yemek yemeyen Don Kişot sabah da kahvaltı yapmak istemez. Kısa zamanda toparlanır, Puerto Lepse doğru yola çıkarlar. Yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşten sonra kente varırlar. Don Kişot ilk günkü gibi coşku doludur yine. Sancho kardeş diye bağırdı Don Kişot. Macera denen şeyin tadına işte burada varacağız. Ama beni büyük bir tehlike içinde görsen bile yardım etmek için kılıcına davranmaktan sakın. Serseri takımının hücumuna uğradığım zaman başka tabii. O zaman yardımıma gelirsin. Sen şövalye olana dek meslektaşlarıma saldırman yasalara aykırıdır. Gönlünüz rahat olsun senyor diye karşılık verdiyseyiz. Titizlikle uyacağım bu sözünüze. Zaten yaratılıştan çok sakin, kavga gürültü düşmanı bir adamımdır. Yalnız işin içine kendi canım girdi mi yasa masa dinlemem. Ayrıca bütün kutsal ve insani yasalar saldırıya uğradığımız zaman kendimizi savunmamıza izin verir. Ben de sana bunun tersini söylemiyorum ki, sadece ben şövalyelerle dövüşürken yardımıma koşmak istesen bile kendini tutmalısın diyorum. Şövalye Don Kişot, belirli ülküleri olan bir tiptir. Derin bir acıma ve yüksek bir adalet duygusuyla hareket eder. Düşler aleminde yaşar ve elindeki çerden çöpten basit araçlarla büyük işler başarmaya kalkışır. Hemen her defasında da yenilir. Ama yılmaz yine de. Don Kişot ve Sancho birlikte yolculuklarını sürdürürler. Yol boyunca Don Kişot, köylü Sancho'ya şövalyelikle ilgili öyküler anlatır. Onu ele geçireceği adaların birine vali yapacağına söz verir. Yel değirmenlerini devlere benzetip saldırmalarıyla başlayan serüvenlerini başkaları izler. İki kafadar kahramanlık taslamak amacıyla kürek mahkumlarının kaçmalarına yardım ederler. Bunun sonunda kahramanlarımız hakkında tutuklama kararı çıkarılır. Kasabanın din görevlisi ve dostları zamanında yetişir, bu tutuklamaya engel olurlar. Don Kişot'un aklını şövalyelikle bozan zararsız bir deli olduğunu söylerler. Don Kişot'la Sancho yine kasabalarına dönmek zorunda kalırlar. Ama ikisi de bu durumdan hoşnut değildir. Şövalyelik tutkusu gün geçtikçe azalacağına artar. Efendisinin yaptıklarına akıl sır erdiremeyen Sancho yine de onun etkisinde kalır. Onun peşinde gitmekten kendini alıkoyamaz. Bir gün gizlice evden kaçarlar. Don Kişot'un çılgınlıkları kulaktan kulağa dolaşır. Günlerden bir gün Don Kişot'un çılgınlıklarını duyan soylu bir karı koca ormanda iki kafadarla karşılaşır. Onlara birer kahraman gibi övücü sözler söyler, onları şatolarına davet ederler. Amaçları böylece biraz eğlenmektir. Onların onuruna şatoda bir eğlence düzenlerler. Sancho'ya düşlediği adanın valiliğini verirler. Sonra Don Kişot ve Sancho'nun serüvenleri böyle sürüp gidiyor. Alıp kitabı elinize, bundan sonrasını tadına vararak okumak size kalıyor. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın. Kitaplarımızdan seçmeler. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.